Vladimíra Boudníka. My jsme Revolverví věnovali této události o tomto výročí podstatnou část letního, jarního čísla, pardon. A to číslo obsahuje velkou anketu, do které přispěla řada kunsthistoriků, literárních historiků, sběratelů. Je tam rozhovor se sběratelem Janem Placákem, který patří k těm, co udělali pro Vladimíra Boudníka opravdu hodně v této zemi. Je tam text Viktora Karlíka a je tam řada fotografií a reprodukcí. Ten dnešní večer jsme se rozhodli věnovat ne tomu, čím je Vladimír Boudník asi v obecném povědomí nejvíc zapsán, to znamená nikoli Boudníkovi výtvarníkovi, ale Boudníkovi člověku, který hodně psal, ať už vědomě literární texty nebo různé, řekněme, písemnosti. Vztah Revolverový k Vladimíru Bohdíkovi je dlouhodobý. Je to jeden z autorů, který je a byl pro všechny, kdo v Revolverový pracovali a pracují, hodně důležitý. A táhne se až k samizdatovým počátkům. Už v roce 85 v druhém čísle Revolverový, tehdy ještě jednou nohou, vyšel blok věnovaný Bohdíkovým textům. Byly to texty, které tehdy redaktoři získali od dcery psychiatra Františka Písařovice. A právě z těchto textů, z tohoto konvolutu, zazní teďka první ukázka. Všechny ukázky bude číst Jakub Gottwald. Vliv zrcadel na uzavírání manželství mezi lidmi shodných rysů ve tváři. V klidných, mírových poměrech potkáváme nápadné množství dvojic, muž, žena, se shodným výrazem ve tváři. Uvádím hlavní příčiny k úkazu se bojící. Příčiny. Za prvé, akumulované představy podoby rodičů. Za druhé, poznání vlastních rysů prostřednictvím zrcadel. Vliv zrcadel při výběru člověka druhého pohlaví je zesílen v době dospělosti, kdy základní centra v mozku či mozkové kůře jsou nasycena představami XY a člověku konvenuje, dotýkají-li se těchto center představy obdobné. Lze též počítat s výjimkami. Získávání vyrovnanosti pomocí protikladů podoby nebo vlivem objektivně uznávaných kánonů krásy či naplnění fixovaného požadavku vytvořeného za XY psychických situací, tvář herečky, sochy a tak podobně. Trvání onoho požadavku bývá podmíněno labilními hodnotami, jako je například móda. Většina lidí vztahuje přísloví protivy se přitahují, nemístně k výrazům tváří. Přísloví je procentuálně platné při porovnání tělesných rozdílů a opět převážně u oněch lidí, u nichž převládají oproti jiným lidem komplexy. Dopis je doplňkem k dopisům, řešící vztah člověka k výtvarnému umění. Vlivem nedostatečné kritiky komplementních míst jsem nucen psáti touto formou krátkých dopisů. Děkujeme a teď si vezme slovo kolega Marek Vajker a řekne pár slov k literární práci Vladimíra Bohdíka. Dobrý večer. Jak Terezie Pokorná řekla úvodem, naším záměrem je představit Vladimíra Bohdíka z jeho méně známé stránky jako literáta, spisovatele. Vyslovuji ta slova s otazníkem, protože je otázkou, na kterou existuje tolik odpovědí, kolik si jeho dílo najde čtenářů. Zda vůbec má smysl o Vladimíru Bohdíkovi a jeho textech uvažovat jako o textech spisovatele. Vladimír Bohdík nám opravdu nic neusnadil tím, že u něm zůstala rozsáhlá písemná pozůstalost, z velké části nezmapovaná, z menší části vydaná, která měla podobu žánrů velmi zvláštních, osobitých, jako byly manifesty, které rozesílal jak osobám soukromým, tak do redakcí různých periodik, tak i odborníkům, například na poli psychiatrie. Je velmi rozsáhlá vůbec jeho korespondence, kde hranice mezi třeba dopisem a manifestem jsou často velmi fluidní. A textů, které se aspoň na první pohled jeví jako texty literární mají formu a tvar, který takovéto pojmenování opravňuje, je nemnoho. A aspoň těch, co známe a co byly třeba již v nějaké podobě vydány. A mezi nimi zcela zásadní místo zaujímá text 1.7, který vznikal v letech 51 až 52. Podle svědectví, která se dochovala a která o jejich hodnověrnosti nebo míře mystifikace lze také uvažovat a nebýt si jistý, jak to bylo ve skutečnosti, tak údajně je tato 1.7 částí daleko rozsáhlejší deníkových textů, z nichž Boudník sám tuto 1.7 vybral a takto ji nazval. Podle svědectví Ladislava Merhauta o tomto názvu nějakou dobu uvažoval. 1/10 se jevila býti příliš málo, 1/10 příliš moc. Jestli tento příběh nebo tato legenda o tom, jak název 1/7 vznikl, je pravý nebo ne, to už asi se nikdy s jistotou nedozvíme. A máme před sebou ten text, který se takto jmenuje, tak nám nezbývá nic lepšího, než obrátit pozornost na to, co ten název vypovídá. Jestli jde opravdu jenom o to, že jde o nějaký vytržený fragment, vytrženou část z textu Nefálešího, a nebo jestli náhodou ten text, ať už tou magickou zemíčkou, nebo tím, že už tím názvem zvýrazňuje to, že jde o text fragmentární a ten fragment je literárním žánrem, který má také nějaké významné hodnoty, když si byl Boudník vědom a vzhledem k tomu ten svůj text nějakým způsobem stylizoval. Původně ta 1/7 vyšla v inelitní edici Explosionalismus a text potom se znovu objevil v podobě v podstatě bibliofilské v roce 1973, kdy spolek přátel Vladimíra Boudníka jej vydal. A v podobě nejsnáze dostupného máme ve výboru z literární pozůstalosti, který vyšel v roce 1993. A ten enigmatický název, fragmentární název, je aktem, který už signalizuje, že to je text, který chce nějakým způsobem působit jako text literární. A další důvody, proč si můžeme oprávněně myslet, že Boudník byl literátem a to literátem pozoruhodným, už budeme shledávat v textu samotném. Jde o sled několika desítek záznamů, deníkových záznamů s datací, která sahá od 8. srpna 1951 do 16. června 1952. V jednom z těchto záznamů z 9. dubna 1952 Boudník doslova říká: cítím takřka fyzickou nutnost psát. V roztříštěném zrcadle jsem si pohlížel do tří očí. Je to jeden z řady případů, kdy Boudník asociuje akt psaní, a jak říká, fyzicky nutného psaní, což například o svěrně výtvarné práci v této době tak to nikde nepíše, s nějakým obrazem zrcadla. My jsme před chvilkou slyšeli fragment, kde se o zrcadle a o tom, co znamená pro navazování mezilidských vztahů, už něco slyšeli. A obraz zrcadla, to zrcadla nějakým způsobem rozbitého nebo deformovaného nebo tvořeného něčím, co se jako zrcadlo ukazuje teprve při druhém pohledu, setkávám velmi často. Boudník ve svém textu 1/7 často píše o kontemplování toho, co zrcadle rozeznává, zpravidla jsou to jeho vlastní věci. A tento motiv nějakého sebezpytu při pohledu do zrcadla právě vztahuje nejčastěji psaní. Píše například 5. října 1951, nachází uspokojení vnitřní uklidnění při pohledu na vánoční skleněné ozdoby. A ten záznam rozvíjí způsobem, v němž je zjevné, že i ta skleněná ozdoba je zrcadlovou křivkou, spíše než plochou, ve které poutník opět kontempluje nějaký svůj psychický stav, který potom tematizuje ve vlastním textovém záznamu. Je zajímavé, že záznamu 31. prosince toho roku 51, čili ze dne, kdy se zpravidla rekapituluje, co předchozí rok přinesl, tak Boudin doslova píše, znalost vlastní tváře prostřednictvím zrcadla usměrňuje požadavky. Boudinkovy pohledy do zrcadla nejsou pouze, i když samozřejmě také, pohledem trošku narcistního umělce, který se snaží ve svých rysech své vlastní tváře rozpoznat to, co je podstatné, ale vždycky odkazují nějakému tlučnímu aktu, který nějakým způsobem pořádán. Jsou usměrňovány požadavky jeho psaní a požadavky, které psaní klade na píšící subjekt. Takže text jedné sedminy určitě není nějakým bezbřehým, natož beztvarým textem, ale textem záměrně komponovaným, vedeným s určitým záměrem. Ukazuje nám to, že to je jeho začátek a jeho konec. Jedna sedmina začíná slovem život s příznačným otazníkem. Nic menšího než otázka, co je život, co je smyslem života, kam máme svůj život nasměrovat. Nic menšího Boudník než tyto otázky ve svém textu nesleduje. A text směřuje poslednímu záznamu, který je zdaleka nejdelší. I to zřetelně ukazuje, že Boudník pointuje své záznamy tím textem, který je nejrozsáhlejší, který sumarizuje to, co doposud bylo řečeno a k čemu ty předchozí záznamy směřují. Takže v tomto nejrozsáhlejším a posledním záznamu z 16. června 1952 se sumarizují témata, kterými je celá jedna sedmina průběžně propojována. To znamená sen předchozí noci, jeho analýza, setkání s přáteli ze státní grafické školy a pouliční akce, při níž si vybavují ze sperm podobiznu zesnulého přítele Hanse Regena a celá tato pouliční akce, která je několikrát zpřítomňována a která tvoří hlavní aktivitu Boudníka v těchto raných 50. letech. Úplně poslední věta jedné sedminy se znovu vrací k osnovnému tématu života, odkud a kam směřuje. A ta věta zní, vyhovuji Boušeho žádosti a hází mu z okna žiletku. Je to konec otevřený a můžeme si představit mnohé i s vzhledem k průběžnému tematizování smrti, sebevraždy, sklonů, které můžou vést lidský život k takovýmto koncům, ale není to výklad nějak nucený, násilný a jistě ta věta může znamenat i lecos jiného. V průběhu jedné sedminy se odkazuje k dalším Boudníkovým textům, které psal a které mají zpravidla rozsah jedné dvou stran a které jsou rovněž formovány a stylizovány jako texty plnohodnotně literární. Samozřejmě zásadním textem je jeho manifest expozionalismu již z roku 1949, přesně první manifest umění expozionalismu, kde se opět téma zrcadla a téma nějakých zrcadlových kompozic objevuje těmito slovy. Vy vlastně vidíte svůj vlastní život předvedený do dvou rozměrů, tedy do plochy. Pochodující fantazie může na základních prvcích budovat i sta a sta původních tvarů a kompozicí. Rozumějte, na základě životních prožitků a uvědomění si jich prostřednictvím skvrn. Každý z vás si pamatuje, že někdy si vytváří pomocí fantazie z mraků, skal, zlitého olova a Vánocí různé světské podoby. Právě tak je tomu, zahledíte-li se na oprýskanou zeď, na mor, vidíte ve skvrnách tváře postavy, plocha se stává prostorem, vše se prolíná, oživuje. Ten motiv oživení skvrn, které nejsou jenom nějakými statickými a nehybnými fleky na těch zdech, kde při nimiž Boudník se svými přáteli provozoval své pouliční akce, potom směřuje v manifestu expozionalismu k závěrečným slovům, kde Boudník praví: obraz nesmí být momentkou. Od toho máme fotografie. Obraz musí být filmovým pásem o nesčíslné množství napětí a psychických explozí, zhuštěný do nehybné plochy a převedený v nekonečně krátkém čase. Pohyb filmového pásu je zde nahrazen pohybem divákovy představivosti. Tenhle ten závěr manifestu z roku 49 následuje k úvaze, jak je Boudníkem traktována otázka, co je lidskou představivostí a jak tato představivost souvisí například živými, pohyblými, filmovými obrazy právě v textu jedné sedminy. A je zajímavé podívat se, o jaké filmy tyto své obvahy mohlo opírat. Z dnešního pohledu jsou to filmy z pravidla zapomenuté a někdy poměrně bizarní. Navíc Boudníkovy záznamy o nich jsou z pravidla velmi stručné a omezují se na konstatování, že ten či onen film viděl. Ale ve chvíli, kdy to konstatování čteme v kontextu jeho dalšího textu, tak začínáme chápat nebo se alespoň domnívat, proč pro něj tyto zážitky filmového diváka byly důležité. 31. května 1952 se zmiňuje o filmu z východního Německa Chladné srdce, což je pohádka podle literární předlohy Wilhelma Haufa. Nic víc, nicméně v následném záznamu píše: nyní mě zajímá pozorovat, jak si jeví na křivce vody oblíkající vzduchovou bublinu protější důl, či má ruka promítnutá do oblasti bubliny odrazovým zrcátkem. Jednak se tu znovu setkáváme s motivem rafinovaného zrcadlení a jednak, pokud se k tomuto prastarému enderáckému filmu vrátíme, tak zjistíme, že ve své době osilnil publikum například Karlovarského filmového festivalu svými na tehdejší dobu úžasnými triky, kdy herec potkává opravdu obrovského obra nebo opravdu mělého trpaslíka, a ty triky i dneska nepůsobí nijak naivně. A konfrontace rozdílných světů a jejich vzájemné zrcadlení je evidentně něčím, co v následném Boudníkově záznamu je tematizováno. Další záznam o filmovém představení se týká pásma krátkých filmů, které jsou věnovány následujícím tématům: o mikrokosmu, o Islandu a ptácích na přírodních ostrovech, o nalezení rudy v pustinách, o masožravých rostlinách, o zvířatech, hroch, ovce. Jsme v roce 1952, kdy diváci ještě nebyli zvíčkáni a přehlceni přívalem klipovitých obrazů, který se na nás dneska valí ze všech stran, a kdy tato trošku bizarní kompozice tematická opět musela být pro Boudníka autentickým zážitkem, který zaznamenala v ten samý den, 11. dubna 1952, kdy došlo k nejvyhrocenějším konfliktu s Bohdanem Hrabalem, na jehož základě se poté Boudník stěhuje v Vídně zpátky ke své matce na Žižkov. Spory, které Boudník s Hrabalem a i Ivanem Bondym vedl. Se týkali zejména toho, že tito dva literáti jednak zjevně neměli valné mínění o Bondových literárních pokusech a zřejmě i schazovali jeho výměry explozionalismu a tvářili se, že jde o jakýsi pouhý pohrobek surrealismu. To, že Boudníkovi úvahy o tom, jak nejodlehlejší témata se mohou k sobě vztahovat, ať už na ožívaných skvrnách, na pouliční zdi, a nebo jak se tyto odlehlosti témat a jejich vzájemné ekvivalence a kontrasty vnímat například v pásmu dokumentárních filmů, se domnívám nikoliv náhodou objevuje v záznamu jednoho dne. 7. února 1952 se Boudník vyjadřuje poprvé trošku konkrétněji k úrovni filmů, které zhlédnul. A jedním z těch filmů je druhý díl Císařova pekaře, o němž lapidárně poznamenává, že není nejlepší. Nezachránila tento film ani bohatá výprava. To je to, bohatá výprava, můžeme si pod tím představit veškeré laciné povrchní efekty, když se jistě řada Boudníkových současníků dopouštěla. A to je přesně to, co Boudníka nezajímá. Naproti tomu pozitivně hodnotí životopisný film o Mikuláši Alšovi, což bychom mohli stáhnout k tomu, že konec konců jde o malíře. Což by bylo trochu málo, když se na tento taky už dneska v podstatě zapomenutý film Václava Klešky podíváme, tak tam nacházíme zase motivy, které mohly Boudníka oslovit osobněji. I například Aleš při nějaké vizuální performanci z rakouského Orlíka několika tahy vytváří zpátečnického raka. A toto dotváření nějaké skvrny několika tahy nový význam je konec konců něco docela podobného tomu, co Boudník dělal při svých společných performancích. No a filmem, kterému věnoval Boudník jedné sedmíně asi největší pozornost, je film Posel úsvitu o vynálezci Josefu Boškovi. Opět korespondence v textu jedné sedminy s některými výjevy tohoto filmu jsou, domnívám se, zjevné. Božků zápas o to, aby své vynálezy parních strojů prosadil vůči nepřející společnosti. Akce parních strojů jsou v tomto filmu nasnímány docela sugestivně a záznam zase, který bezprostředně následuje po zprávě o Božkově filmu, si Boudník představuje, že se stroj gilotinu nebo místnost s desítkami pohyblivých šablí, nimiž se nechá rozsekat na sračku. Představy vizuální, které neustále se v textu vrací, jsou natolik časté, že bychom tady mohli citovat opravdu dlouho. To, co bychom dneska nazvali filmovou řečí, se objevuje v záznamech typu siluety na matných sklech oken, rozumí se pohyblivé siluety mužů a žen, opět nějaký živý obraz. Pokusy, kdy Boudník píše, osvítil se nedodělaný obraz a zavřel oči. Objevily se mi v představách různé fáze. Takže opět ta představa toho, že obraz má být živý, že má být rozfázovaný. Nebo z dalšího dne záznam. Zdál se mi sen, jak jsme si u světla prohlíželi negativy, kdy se nám měnily pozitivy. Což následně velmi pečlivě analyzuje a vztahuje ke své tvorbě. Sumarizující vyjádření Boudníka k slednutým filmům ze 7. prosince zní takto. Jako plynulý proud se vynou dnešními filmy náměty o tom, jak těžce se probojávali propagátoři nových myšlenek a o tom, jak nebyli chápáni. Vysvětlení ve filmech je vulgární, takže ta na jedno kopito s mystikou. a nikdo nesáhne po řešení, aby konkrétně zdůvodnil příčinu opozice, averze a předpojatosti. Vzhledem k tomu, že o filmu o Josefu Božkovi se vyjadřuje kladně, tak tady možná měl na mysli jiný film z východního Německa, který také v rámci svých záznamů jmenuje. Ten film se jmenuje Záchrance matek Zemlweis a je věnován boji tohoto vídeňského lékaře za prosazení hygieny, která zachráňovala životy rodiček stíhaných horečkou u mladic. A film na svou dobu jistě také ne úplně špatný. Je otázka, jestli to, co tady Boudník píše, že vysvětlení osudu těchto bojovníků za nějaké ideály je vulgární, a nebo jestli i tady ho, podobně jako ve filmu o Božkovi, zaujal námět o tom, jak těžce propagátoři nových myšlenek své myšlenky probojovávali. Každopádně, že to bylo jeho velmi osobní téma, je úplně jasné. A poslední, co ještě bych rád v jedné sedmině poznamenal, už tady zmíněný vztah Vladimíra Boudníka k dílu nejrozmanitějších psychiatrů, kde ho primárně zajímalo, jakým způsobem psychiatři uvažují o smyslových iluzích. A jméno, které ve své jedné sedmině mimo jiným jmény jmenuje, jméno Světozara Nevoleho, který se při svých psychiatrických výzkumech nemínil spokojovat jen s popisem, diagnostikou pacientů, ale chtěl jejich pocity prožít na vlastní kůži. Takže na sobě experimentoval psychedeliky a toužil i potom, aby mu profesor Jirásek navrtal lebku a drážil určité mozkové partie vnořivými elektrodami, což tedy profesor Jirásek odmítl. Boudník tady píše, že knihu Světozara Nevoleho si obstaral a přečetl a chtěl mu napsat, pak zjistil, že Nevole je zavřený, takže místo toho napsal profesoru Ondráčkovi. Co je na tom mimo jiné zajímavé, je to, že stavy průzkumu mozku nějakým brutálním způsobem jsou opět jedním z klíčových leitmotivů jedné sedminy. A tyto stavy, psychické stavy, Boudník soustavně vizualizuje. Opět jako kdyby šlo o nějaké fonové záběry. Je velmi těžké psychický stav, natož ten, který se dohrává v hodinách mozku, nějakým způsobem vizualizovat. Boudník několikrát zvýrazňuje, že právě díky vynálezu filmu je toto již dnes možné. Takže obrazy typu, že ho bolela hlava, jako když si člověk napíná na spánci kůži směrem od očí, nebo bolí hlava, jako když ho stahují motouzem, jsou velmi časté a mohli bychom citovat ještě řadu jim podobných průzkumů mozku a jeho práce. Úplně nakonec objevují se záznamy, které vysloveně působí jako filmový záznam se vším, co k tomu patří, s montáží, která střídá celkový záběr s nějakým detailem a která divákovi vyvolává odezvu právě tím, jak je atakována, drážděná jeho představivost. Je to jeden ze záznamů, kde si Boudník libuje, jak byl spokojen a šťastný, když cestou na nákladní voze vnímal krásnou krajinu, mraky, silná představivost drážděná odřenými prkny nákladního auta. V témže záznamu ale najednou se objevuje flashback na zážitek z dětství, kdy nebo z raného mládí, kdy v dřevníku invokuje ďábla, jemuž odevzdává svou duši. Montáž je tady zprostředkována hmotou dřeva a celý tento záznam nebo záběr působí velmi kompaktně. Vede mě to k závěru, že jedna sedmina je skutečně výsostně literárním textem a pokud uvažujeme o jeho žánru nebo typu, tak je to scénář autobiografického filmu o zápase jedince za sebeprosazení, který je opatřen někdy velmi chaotickými, rozbíhavými, možná i inzitními režijními poznámkami, ale který je přesto kompaktním tvarem, celistvým dílem, které do dneška nestratilo nic na své sugestivitě. Děkuji. Jedna sedmina. 8.10.1951. Libeň. Dnes jsem byl na filmu Posel Úsvitu, pojednávajícím o Božkovi. Líbil se mi. Ve filmu se též řešil problém české malosti. Společnost je Hydra. Kluci mě dávají podněty, ale současně mě štvou. Například Zbyněk. Jeho komplex méněcenosti vlivem jeho tloušťky je spíše hypochondrií, zaviněnou vedlejšími příčinami, více než tloušťkou samotnou. Žádný mu ji nepřipomíná. Já, i když jsem naladěný k ignoraci mé výšky, když si ji neuvědomuji, lidé mi ji připomenou. Byl jsem u je dočekala, nebyl doma. Vzpomínám si, že v době, kdy jsem se modlil, měl jsem obavy, aby Bůh nezemřel a já tudíž, abych se nemodlil zbytečně. A nebo jsem se bál, že Bůh neexistuje a já se ocital při těchto pochybách v prázdnotě. Bál jsem se o fixovanou představu. Nyní je již Bůh pro mne mrtev. Bojím se, aby nebyla válka a aby lidé, k nímž mluvím a kteří jsou součástí mých představ, nezahynuli. Chci mír. Bojím se války. Jistě bych zavrhl všechny kladné hodnoty a ničil bych a zabíjel. Jak bych asi proklel okamžiky, kdy jsem věřil a opájel se snahou neškodit. Je to hrozné. Nyní bych chtěl psát každým atomem vesmíru, co mnou zmítá, a jsem si vědom toho, že již za několik minut, až se vydám v rukopise, zvrátí se možná hodnota předchozích řádek. Pociťuji drtivě sílu vývoje. 12.11.1951. Na dnešek se mi zdály příšerné sny. Chtěli mne zabít a zjevovaly se mi přízraky. Dočekal jel s párem koní po schodišti a ignoroval mne. Na schodišti vjel do místnosti a dveřmi ven. Ve dveřích se objevil jdoucí přízrak Jana Regena a zmizel v nich dříve, nežli zašel za reálnou zeď. Snad jsem křičel ze spaní. Zdálo se mi o krajinách. Ráno jsem vstával příšerně rozbitý s otlačenýma očima. Analýza. V noci ve 24 hodiny jsem uléhal přesycený a snil jsem. Byla změna počasí, kránu pršelo. Před několika měsíci jsem viděl z automatu na poříčí chodit lidi, kteří zacházeli do čirého prostoru a ztráceli se v něm. Teprve později jsem vypozoroval, že za dveřmi je umístěno zrcadlo. Okraj zrcadla byl kryt prostředním kováním skleněných dveří. Na dnešek se mi to promítlo ve snu. Též jsem si ve snu zopakoval stavy z mládí, kdy jsem mýval halucinace. Mozek je úžasná věc. 7.12.1951. Stavy nadšení a depresí. Jako plynulý proud se vinou dnešními filmy náměty o tom, jak těžce se probojovávali propagátoři nových myšlenek a o tom, jak nebyli chápáni. Vysvětlení ve filmech je vulgární, takřka na jedno kopyto s mystikou. A nikdo nesáhne po řešení, aby konkrétně zdůvodnil příčinu opozice, averze a předpojatosti. Den ze dne se člověk setkává s předsudky. Natchne se pro věc, nebo ji zamítá. Ale příčiny přítomnosti jsou doplňovány akumulovanými hodnotami v člověku. Akumulované průběhem minulosti. Tak jako mikroskop potvrdil pravdivost či lživost různých hypotéz, tak dnes film umožňuje průzkumy ve stavbě lidského mozku. 3x, 100x může člověk vidět ten týž film. Hýbe se to! 30.12.1951, neděle. Zdálo se mně, že jsem psal fialovou inkoustovou tuškou lístek. Napsal jsem 4 věty pod sebe a daleko od sebe a vypisoval místo mezi nimi obsahem. Potom jsem si řekl, že jsem to měl psát obráceně. Při přejíždění nasliněným prstem jsem psané rozmazal a z vytvořených čmouch několika negativními čarami vytvořil rytí. Negativní čáry vznikly rytí. Když jsem rozmazával písmo, tak jsem si povšimnul, že při přejíždění prstem přes papír jsem z něj strhnul špičkou prstu část barvy a tato se zachytila na původní čáře. V místech původní čáry před rozmazáním. Sen byl reakcí na práci s litografickým kamenem a potom snad vznikl po prožitku s mokrým papírem. Místa potřísněná bílkem se zdála být suchá a já se o tom důkladně přesvědčoval. Byla též vlhká, ale světlejší. Jsou lidé, kteří při dostavění mrakodrapu ječí. Chacha, to je toho, ale ať ti chudáci udělají třeba takové chmíří z pampelišky. Judr. Lidí takto ječících je množství a dokázat někdo vytvořit pampelišku celou v okamžiku dohotovení by opět ječel. Ať udělají mouchu a dodají, chacha, to jim uniká. Lidé s těmito požadavky by mohli udělat mnohem méně a nedokáží to. Kdyby alespoň přiznali, že nedokáží realizovat takovou maličkost, jako je mrakodrap. 14.3.1952. Celý den jsem byl krajně nervózní a naštván, že mě nejde již takřka nic nakreslit. Chvílemi jsem měl chuť praštit skleněnou deskou do rotapy. Na dnešek jsme spali s Boušem v jedné posteli. Bolelo mne tělo. Jsem nastydlý vlivem stálého chladna. Zaměstnání i doma. Doma většinou. Bolí mne ledviny i svaly. Na končetinách i hrudníku, patrně svalový, revmatismus. Nemohu se odhodlat jít k lékaři. Rozčiluje mne již napřed myšlenka, že by na mne mohl hledět jako na hypochondra. Je to vůbec k nasrání. Člověk se většinou jeví jinak, než se cítí. 15.3.1952. 0:15 hodin v noci. Dělal jsem 2 monotypy podle fotografie. Zítra se pokusím zpracovat myšlenkové pochody, jež budí kresba, linka speciálně, a myšlenkové pochody, jež budí fotografie. Je nutno uvážit veškeré příčiny, které diváka pro kresbu natchnou nebo odpůjí. Osobně se mohu pokoušet vycházet z grafiky a ze skvrn. Jsou to úžasné variace, jež člověk dociluje. Musím uvést, jak jsem nazíral na kresbu dříve a nyní. Dříve jsem to řešil pouze výkladem, že lidé jsou udiveni, že je to děláno ručně. Hrají úlohu i jiné příčiny. Myšlenky divákovi jsou XXY kresbou jitřenky, neboť se v mozku budí příslušné pochody. 19.3.1952, středa, Libej. Předal jsem matce obrázek s heslem Maminky, dávejte pozor na své děti. Pro dětské oddělení. 6.4.1952. Sádrový odlitek mého obličeje jsem pověsil do kuchyně tak, aby na něj nebylo dobře vidět. Hádám-li se s někým, třeba s matkou, nechci, aby si neskrze mou masku vybavovala. Obdoba je fotografie. Takové věci umím zcela dobře zažít vžitím se do jiného na základě osobních zkušeností, kdy i mně byli určití lidé tak protivní, že jsem nesnesl pohled na jejich umělou podobu. Je možno tímto způsobem lidi cílovědomě štvát. Strýc Pepa nám vrátil vypůjčenou knihu Kámen a bolest od Šulce. Dnes jsem byl kupovat materiál k výzdobě 1. máje a k oživení průvodu. Stál jsem jednu hodinu ve frontě a zcela znervózněl. Chci se pokusit učit francouzsky nahlas a před zrcadlem. Dnes jsem v antikvariátě proti Mánesu četl zmínku o psychickém vlivu barev následkem zkušenosti. Člověk je barvami obklopován od narození. Chtěl jsem v úvodě rozebírat poslání barev z jiného hlediska. Modrá obloha, rudá krev a tak podobně. Navíc jsem chtěl rozvádět vliv barev symbolický. O tom je jistě již psáno. Profesor Vondráček mluví též o reagování lidí na barvy v důsledku předchozích prožitků. Tak jsem vzal kluky do bytu a budu mít z toho jistě zlé. Snad ne, ale spíš ano. Pithard možná zatrkne a bude mít dojem, že jej srážím v rozletu. Nakonec jsem letos přece jen do dnešního dne něco udělal, ale vzhledem k celkovému napětí, jimž jsem procházel, je to mizivé a nevidím v celku takovou spontánnost jako leta minula. Libeňské prostředí by ve mně strávilo i to, co jsem tam získal. Jsem rád tomu, že odcházím. 16.6.1952. Po obědě jsem nechal N vydráždit mě k hádce. Rozčílil mě jeho důležitý tón v hlase. Na jedné straně bych chtěl vidět mou tvorbu, jakože se k tomu vyjádří, a na straně druhé, kdykoliv mu naznačím část mé činnosti, je plně přesvědčen, že to, co dělám, nestojí za nic. Manipuluje s Picassem a blábolí, viď polovičatě jeho zásady. Baví mě hádati se s ním. Neboť se hádáme o něčem, co vyplývá z jeho konstruktivních domněnek o mých názorech. A mohu se v duchu jen usmát, když vynáší nad mou činností soud, aniž by si uvědomil, že tato činnost je reálně jeho subjektivní domněnka v jeho mozku. Bez jakéhokoliv přímého vědomí o skutečné mé činnosti. Němec zapomíná, že vypadá toporně. Snaží-li se přenésti své blazeované sebevědomí do výtvarných oblastí, z oblastí, v nichž je cílem snažení normální finanční zisk. Domníval jsem se, že od něj něco pochytím, ale s hrůzou vidím, že jeho tvorba se často neliší od řemeslných malířů písma, když se ti to pokouší dělat karikatury. Je to mrtvá čistota kresby. Při dnešní hádce s N jsem si polovědomě uvědomoval, že hádkou získám sílu jít tvořit do ulic. Že je mi tato hádka prostředkem, jsem si uvědomoval lehce nenásilně a nepřipustil jsem si zopakovat v sobě myšlenku, že němé součinnosti hlasivek, či nervů hlasivkových, abych výsledný efekt hádky neoslabil. Mluvil jsem v náznacích a jeho poznámka, že ze skvrn se dělalo již v diluviu, mě potvrdila, jak tupě a staticky nazírá na mou činnost. Unavil bych se a jeho konečné eventuální přitakání, že snad na mé činnosti něco je, mě naprosto nestojí za námahu, abych se mu krajině vydával. Po odchodu z práce pršelo. šel jsem do Umbrum knihovny a setkal se tam s Krauerem. On četl článek od architekta Krohy a já si obkresloval obrázky z přírodovědecké knihy, co mi bavilo. Potom jsme se s Krauerem dohodli, že půjdeme spolu kreslit do Kulic. V Michalské ulici jsem kreslil podle skvrn omítky číslo domu číslo 25. Krauer mi naznačil, že si ze skvrn vybavil Regena. A já se jej pokoušel zachytit. Včetně postavy v lenožce. Přihlížející hochy je Krauer poučil a posléze i několik dospělých lidí. Já po dokončení kresby zavedl diskuzi se starší ženou a mladým mužem. Žena mě sdělila, že se též baví tvořením si podob ze skvrn, že pod jejich oknem je poškrábaná omítka a že v ní najdu také bohaté náměty. A že dům po mé levé straně je významný tím, že v něm vycházely první Kramériovy noviny. Řekl jsem, že je to pro mě novinka. Muži jsem sdělil zhruba následující. Film, fotografie a tak podobně ovlivňuje stavbu našeho mozku. Takže v nejbližších letech bude projev lidí tvořících ze skvrn obrazy zcela přirozeným jevem, bez hrozby, že budou pokládáni za choromyslné. Mluvil jsem o meskalinových pokusech a o pokusech s editickými schopnostmi dětí. Posléze jsem jemu i starší paní ukazoval seismografické záznamy a stručně naznačil, jak je styk s lidmi podnětný a jak se lidé zbavují předsudků, řešili se problémy za většího počtu spoluúčastníků. Rozloučili jsme se a ještě zahlédli, jak paní poučuje dva vojáky. Po cestě jsme se zastavovali s Josefem Uzdí a navzájem si sdělovali viděné obrazy. Potom jsme se zastavili v Anenské ulici před domem číslo 7 a já tvořil muže se spolehnutou hlavou na lopti. Starší ženě, jež šla kolem, bylo naše počínání nejasné. Zeptal jsem se jí, hledívá-li někdy do mraků a vidí-li v nich konkrétní tvary. Řekla, že ano. A já jí pohybem naznačil objekt, jejž jsem si vybavil z omítky. Žena pochopila a já dodal, no tak vidíte. A máte obraz hotový v několika okamžicích. Usmála se a po chvíli odešla. Po dokončení kresby jsme šli přes Karlův most a po schodech sestoupili na kampu. Krauer nesl malířský stojan. Za hospodou u měšťánků jsme se nadchnuli tvary v bohatě tónované omítce. Právě tak jsme byli nadšeni omítkou na zdi nerozbořené branky v parku proti pomníku Obrovského. Společně jsme upnuli zájem na obličej vrcholně fyziognomicky utvářený. Na další zdi jsme se inspirovali též. Krauer připomíná nutnost vytvořit pevné rysy maleb a aby se v nich jevil bezprostřední prožitek před skvrnami. Dále se mluvilo o fotografii, slohu a o tom, co můžeme od obrazu v budoucnosti očekávat. Pro českou kulturu může si posloužit řadou pramenů. Dobrou volbou je například Kolářova kniha Prometeova játra. Kromě toho, že je napsána výsostným jazykem, rozvržena v mnoha žánrech a komponována jako důmyslná stavba, přichází rovněž s mnoha výmluvnými motivy dokumentárními. Pracovní konference Svazu československých spisovatelů v lednu 1950 se Štolovým a Tauferovým projevem. Životní výročí Borise Pasternaka a jeho ignorování tehdejšími médii. Sfanatizovaný první sjezd Československého svazu mládeže v červnu. Stahování Masarykových a Benešových knih z prodeje a tak dále. Kdo by toho neměl málo, může mítící potenciál nového režimu odečítat z Kolářových veršů, kde žádné reálie nefigurují, ale jejich smysl je nabílení. Odvážím-li se něco z toho, co mi dala noc, přečíst těm 5 nebo 6 přátelům, píše mluvčí jedné básně o aktu psaní. Může přijít pán s odznakem nebo v kožáku a učiní všemu konec. Takový konec, jaký činí smrt. Nebo jiný citát. Udavačství je revoluční bdělostí. Ponižování důstojnou sebe kritikou. Militarismus velikým projevem lásky k ochráncům a drahým osvoboditelům. Otroctví radostným budováním, v němž není nic těžké a skutečně nic nepřekonatelné. Fašismus nejdobrovolnější kázní. Rasismus nejvyšší metou vlastenectví. Žalářování splněním nejvroucnějšího přání převýchovy. Konec citátu. I díla jiných autorů, kteří psali na přelomu 40. a 50. let 20. století, různým způsobem, v námětu nebo v motivické složce, zachycují hrubé ustavování nové společenské struktury a teror, který ozbrojená politická strana rozpoutala vůči vlastnímu obyvatelstvu. Ať už je to přímo tematizovaná nelidskost komunistického systému, věcný rozbor jeho fungování, sarkastická ironie, alegorický obraz, pobavená parodie, či neprostupně okouzlený úžas nad stádními projevy loajality vůči stranické a státní administrativě. V textech například Jiřiny Hankové, Jana Zahradnička, Bohumila Hrabala, Josefa Škvoreckého, Vladimíra Holana, Egona Bondyho, Mikuláše Metka či Ivo Vocedělka jsou zkrátka v různé míře rozeseti stopy o nějakém šířeji organizovaném násilí. V dosud uveřejněných prózách, deníkových zápiscích a především v dopisech Vladimíra Boutníka psaných na přelomu 40. a 50. let nic podobně vymezitelného nenacházíme. Ten, kdo píše, je sice sevřen ze všech stran, doléhají na něj umělecké nezdary, nezájem oborových struktur, nepostačující vzdělání, a tedy nutnost jeho dohání, ubíjející práce, zdravotní neduhy, patálie mezilidských vztahů a tak dále. Ale to vše jsou tlaky ničící umělce v zásadě každý den, v jakékoliv době a v jakémkoliv státním zřízení. Čtenář, který by se chtěl z Boudníkových textů dozvědět něco o povaze nebo projevech čerstvě instalovaných politických pořádků, bude ovšem těžko hledat jasný předěl mezi sférou veřejně šířeného, publikovaného nebo vystavovaného umění a usilováním v rámci mikrostruktur, do nichž totalitní systém vehnal svobodně uvažující tvůrce. Boudník v dopisech apeluje na své nejbližší přátele. Ty, doufám, vydržíš. Měsíc nic není. Až se okoukáš, věřím, že vytěžit čas na kumšt bude pro tebe mizivý problém. Koukni, já věřil, že explosionalismem za 2 měsíce rozházím svět. A ono se nic nestalo. Ale já věřím a ukládám si cíle dál. Jiný citát. Nezapomeň, že svět je veliký a že máme možnost vzdor netečnosti okolí prorazit. A ještě jeden. Jsem u pramene bezprostředního poznání, proč nás šosáci těžko chápají. Dokonce i v prostředí Československé armády nutno říci, že ještě před reorganizací lesovického vzoru, kde Boudník během své krátké vojenské služby působil, to jest na podzim 1949, jako malíř plakátů zdobících kasárny, nespouštěl ze zřetele cíl prostřednictvím umění osvobodit diváka, jak píše, z prachu středověké udivenosti a dát mu zakusit pocit svobodného a fantazií překypujícího člověka. Citát z dopisu matce. Pan major má umělecký vkus a zatím spolu vycházíme. Dalo by ze začátku práci prosadit poněkud výtvarný názor. Opřel jsem se trochu o pana majora a nižší šarže povolili. Vyzdobuji zatím prostory kolem důstojnické jídelny a v ní. Je jasné, že se člověk poddá kompromisům, aby učinil práce naprosto srozumitelnými, pokud možno všem. Ale jsou to kompromisy vědomé. Rozhodně při takovýchto projevech nešlo z Boudníkovy strany o recesi. Když budu vytrhávat z kontextu, tak jste, že ten kontext určil to, co jsem právě řekl. Pro umělce je vojna pokračováním civilu. Není-li ovšem umělec líný, nebo musíme dokázat, že explozionalisté umí vyřešit i problém socialistického realismu. Doba je hluchá, můžeme mluvit hlasitě. To není reflexe sužujícího ideologického tlaku nebo všudy přítomné politické indoktrinace, jakkoliv si jich Boudník byl samozřejmě vědom. Ale jakoby takové časové okolnosti měl za méně důležité a pomíjivé. Své přátele, stejně jako sebe, motivoval k pokračující umělecké činnosti hlavně kvůli cíli, jenž je žádoucí v jakémkoliv společenském uspořádání, kvůli uvolnění a osvobození lidské percepce. Ale především Boudník souběžně s psaním dopisů svým přátelům komunikoval o týchž tématech také s veřejnou, tedy státně politickou sférou. Jeho počínání přitom neneslo stopy žertovných kousků nebo mystifikace. Dopisy adresované v letech 1950 až 1952 redakcím deníku Práce nebo Rudé právo, šéfredaktorovi Literárních novin nebo Adolfu Hofmeisterovi, tehdy profesorovi na Vysoké škole umělecko-průmyslové, tedy tyto dopisy naléhavě a vážně apelovali na, jak píše Boudník, zvážení všech hodnot nebo na uznání důležitosti fyziologického bádání pro výtvarné umění, na nutnost překonání předsudků v lidech či na důležitost, citát, převzít na sebe takové úkoly, jež nás zatíží plnou zodpovědností a přehluší úlevové myšlenky. Pokud víme, žádný z adresátů Boudníkovi neodpověděl, ale ani ho neoznačil za politického provokatéra. Jako kdyby si v Rudém právu nebo na Umprum byli vědomi, že Boudníkovo úsilí nelze sankcionovat tak lehce nebo primitivně jako Kolářova Prometeova játra v roce 53 nebo Škvoreckého Zbabělce v roce 58. To samozřejmě neznamená, že by tyto texty byly lepší nebo horší podle toho, jak přejít z té perspektivy, bychom se na to dívali, než to, co napsal Boudník. Chci jen naznačit, že specifičnost jeho textu spočívá mimo jiné v tom, že vůči námitkám typu nepřátelství k socialistickému zřízení či urážka Rudé armády jsou svou vážnou umanutostí šťastně pojištěny. Slovo přátelství nebo přítel a v ukázce z jedné sedminy padla i určitá jména. Hannes Regen, Dočekal, Bouše, Krauer. To jsou jména Volníkových spolužáků ze státní grafické školy. Někdy je tomuto přátelskému uměleckému okruhu říkáno Volníkův okruh. Je ještě druhý okruh, pozdější, Vysočanský. A zejména tenhle ten první okruh těch spolužáků ze státní grafické školy, kteří do ní nastoupili po první světové válce, většinou jí tak či onak velmi silně zasaženi, je něco, co Revolvere ví taky dlouhodobě zajímá. Nejen proto, že nejen Volník, ale i mnozí jeho spolužáci zanechali velmi pozoruhodné umělecké dílo, ale také svědčí o určitém specifickém životním způsobu, který se právě vázal k těm poválečným letem a 50. letům především v Praze. My jsme měli to štěstí, že jsme ještě některé z těch spolužáků osobně zažili. Jedním z nich byl Jaroslav Rottbauer. V mnoha číslech Revolvereví se ocitly jejich příspěvky nebo práce a v Revolvereví číslo 29 v roce 1995 vyšel text Jaroslava Rottbauera, který se jmenuje S boudníkem na Slovensku. Váže se k boudníkovým cestám, přátelským cestám, které byly takovým nemnohým způsobem, jak uniknout z toho světa toho totalitního, té totalitní Prahy, toho totalitního příkrovu určitého. A taky to byly asi nemnohé chvíle, kdy Vladimír Boudník se nevěnoval práci, tak či onak, ať už manuální práci v továrnách, kterou si volil vlastně v doznačné míry vědomně a svobodně, anebo prací tvůrčí uměleckou, kterou byl patrně zcela posedlý a pohlcený. Jaroslav Rottbauer v tom textu S boudníkem na Slovensko popisuje několik dní, které tito dva přátelé na Slovensku strávili, a nebo pouhých několik dní na pouhém Slovensku, ale popisuje jako naprosto mimořádné vytržení z všedního dne, což on přičítá mimo jiné té boudníkově osobnosti mimořádné. Celá cesta vyvrcholila tím, že téměř přišli o život, protože se za špatného počasí vydali stezkou určenou nikoli pro turisty, ale pro horolezce na Lomnický štít. Bylo strašné počasí, mlha, deštivo, a oni navíc byli oblečeni tak, jak jim dovolovali za A jejich sociální podmínky, které byly velmi neutěšené, a za B, jak odpovídalo zejména v případě boudníka jeho, řekněme, stylu i v této věci. On měl na sobě podle všeho baloňák, polobotky, a tímto způsobem překonali tedy tu cestu tím Lomnickým štítem. Když tam vylezli, tak je tam vítal správce chaty a říkal, právě jste přežili svou smrt. A boudník to potom dle svědectví Vladislava Merhauta líčil jako velmi zábavnou, heroickou historku, které se celý život vracel a smál se jí. Nejen ten Jaroslav Rottbauer, ale i on sám o té cestě napsal. Stahuje se to opět k tomu období, kolem kterého se tady celý večer točíme, to znamená konec 40. začátek 50. let. Ta cesta byla podniknuta v létě 1951, takže v obdobné době, kdy psal jednu sedminu. A i z ní nyní přečte, a Janku Gottwald nyní přečte ukázku z toho Boudníkova textu o této cestě. Má název pro Boudníka velmi překvapivý. jmenuje se Šli jsme do míst bez metafor. A ta pasáž, kterou jako přečte, se netýká toho dramatického závěru, ale idyličtější části, která se vázala k hradu Strečno. Šli jsme do míst bez metafor. 4.2.1952. Pomalu se již stmívalo, když jsme vystoupili z vlaku. Minuli jsme stěny nízkých maloměstských domků a byli jsme u řeky. Bach se valil klidně, jako by chtěl co nejvíce vychutnat tóny hudebních nástrojů, jejich zaznívaly od někud daleko za řekou, asi z oněch míst, kde se kupily do houfu desítky světel v podobě výseku z mléčné dráhy. Vítr, ten neviditelný silák, chvílemi k nám zanesl ty ojedinělé lidské výkřiky a zpěv. My myslíme na nocleh, snad proto, že o žádném nevíme. A ti na druhé straně úmyslně myšlenku na něj zapuzují. Že bychom se vypravili za nimi? Co by asi řekli našemu zmačkanému oděvu? Přesto se pokusme jim dostat. Jdeme proti proudu, na levé straně břehu. Chvílemi se od vody vzdalujeme, oddělení nízkými plůtky, kolnami, kříži a někdy dokonce vcházíme mezi nízká selská stavení, nedodělané novostavby, u nich si slibujeme, že nenajdeme-li lepší nocleh, určitě se vrátíme. Stmívání přešlo zvolna v tmu. Světla za řekou se stala jasnějšími. Vítr utichl a hudba se zpěvem zněla tiše, vytrvale a lahodně. Minuli jsme poslední domky v předměstí. Po levé straně se stal naším průvodcem železniční násep a po pravé drobná políčka, ne mnoho širší 7 metrů. Na některých z nich již stály řidce paňáky, ale u většiny leželo obilí pokoseno nebo sklánělo hlavice klasů v naději, že snad již zítra přijdou ženci. Myšlenku přespati pod klenbou tohoto zlatého paláce jsme v zápětí zapudili. Bylo nám, jako bychom měli znesvětit říši skřípků. V dálce se ozvalo hřmotné dunění. Most. A nemůže být daleko. Nějakých 500 metrů. Zrychlili jsme chůzi. Prašná silnice tvořila pokřivenou tětivu říčního oblouku. Potom se začala stáčet i silnice. Přecházejíc pomalu ve stezku a existovat i v tento okamžik nějaká hrůzná moc, byli bychom odstředivou silou vrženi přesně do středu vysoké skály. Jejíž temeno bylo korunováno kamenným šperkem. Hrad Strečno. Nemohli bychom přespat v něm? Stezka se změnila v pěšinku. Příkře se deroucí vzhůru po železničním náspu. Minul nás opět vlak. Přejel hlomozně přes železniční most, vagon po vagonu pohlcován vnitřním tunelu. Míjíme tabulku pro pěší uzavřeno a vstupujeme na nouzovou lávku. Příčně přesně položená nám připomínají cymbál s jedním akordem, jenž může být zmnožován tisíci hráči současně. Jsme na druhé straně. Zbíháme kolem strážního domku na asfaltovou silnici. Chvílemi uhýbáme motorovým vozidlům do mělkého příkopu. Chvíli upoutává naši pozornost přízemní střecha vytvořená z mohutných smrkových kmenů. Jsme již zcela blízko pod skalním masivem hradu. Světelný kužel přítelovi svítilny roztančil změť stínů a vyplašil velikého ptáka, který s hlasitým protestem odešel. Za skálou odbočovala od silnice cesta. Míjíme strakatinu siluet nízkých a všelijak nastavovaných domků. A šli-li jsme po přechodu mostu chvíli po proudu, stoupáme nyní proti plynoucí struně úzkého potůčku. Jeho vlnky, vodopádky, peřeje svěřují tvrdohlavým kamenům, že i jim by bylo lehčeji v náručí otce váhu. Hrad se zdá být v té tmě hrozně blízko. Natáhneš mimoděk po něm ruku, ale tak opatrně, aby ses nezranil o některý z tisíců výstupků vyčnívajících jako ochranné trny noční růže. Stoupáme po prudké stráni, porostlé houževnatou trávou, pokud to dovolí kameny, měnící patrně po každém prudším dešti svou polohu. Konečně jsme nahoře. Vyhýbáme se zříceným úlomkům zdí a vcházíme do první brány. Stěny hradu, překlenuté hvězdnou oblohou, činí dojem širokých komínů. Vývojka kužele svítilny vyvolává ze zajetí tmy patky bývalé klenby či uhlodané stropní trámy. Z hlavní obranné věže se vznesl v příkré šroubovici zmatený netopír. A ta stěna, která slibuje závětrné místo, současně hrozí spáči, že mu bude posmrtnou přikrývkou. Jsme opět před hradbami. A jako noci předešlé, rozprostíráme pod sebe nepromokavé pláště. Jenom s tou změnou, že mezi sebe a hradby navalujeme hráz z balvanů, jež nás má chránit před případnou lavinou. Ležíme v přikrývkách, ne zcela nepodobni rákosníkům vyhledávaných rybáři za vnadidlo. Pozorujeme hvězdy a sledujeme jiskry meteorů. Vycházející měsíc zkracuje stín hradu, vrženého na protější stěnu. Někde v dálce volá a psi vidím odpovídají. Takže to byla poslední ukázka. Děkujeme. Děkuji za revolvery, že jste přišli. Děkuji všem, co tu dneska vystoupili. Pokud chcete, můžete si tu nové číslo Revolvery prohlídnout, případně další publikace. To je pro organizovanou část večera asi všechno.